plus płyn micelarny za 45,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 74,98. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 kwietnia, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Kreml może mieć kolejne powody do niezadowolenia. Wskutek rosyjskiej napaści na Ukrainę Finlandia oficjalnie dołączyła dziś do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pojawia się nam w NATO doświadczona armia i doświadczeni politycy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że nadmierny import zboża będzie jednym z tematów rozmów polskich władz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Nie może być tak, że kilkanaście firm ściąga to zboże z Ukrainy, co dokłada się do ogólnej obniżki cen zbóż na rynkach światowych. Polskie Radio pozywa wydawcę tygodnika Newsweek za niedawną publikację godzącą w dobre imię publicznego nadawcy. To historyczny dzień. Finlandia została 31. krajem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego. Finlandia przez dekady neutralna w maju ubiegłego roku zgłosiła akces do NATO w reakcji na napaść Rosji na Ukrainę. Ceremonia przystąpienia do sojuszu odbywa się w Brukseli. Rzecznik polskiego MSZ-u Łukasz Jasina powiedział, że NATO zyskuje cennego sojusznika. Państwo, które ma ogromną granicę z Rosją, ogromne doświadczenie pokojowych i niepokojowych stosunków z tym państwem, pojawia się nam w NATO doświadczona armia i doświadczeni politycy. Wreszcie, poprzez przyjęcie Finlandii domyka się pewnego rodzaju klamra bezpieczeństwa nad Morzem Bałtyckim. Jeszcze tylko Szwecja i całe to morze, z wyjątkiem fragmentów przy Petersburgu i Kaliningradzie, będzie morzem pokoju państw Paktu Północnoatlantyckiego. Finlandia złożyła formalnie wniosek o dołączenie do sojuszu w maju ubiegłego roku wspólnie ze Szwecją. W minionym tygodniu Węgry i Turcja, jako dwa ostatnie kraje, ratyfikowały wniosek Finlandii, odkładając jednak głosowanie nad kandydaturą Szwecji na inny termin, tłumacząc to względami politycznymi. Nadmierny import zboża z Ukrainy będzie jednym z głównych tematów rozmów polskich władz z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy złoży wizytę w Warszawie jutro i spotka się zarówno z prezydentem Andrzejem Dudą, jak i premierem Mateuszem Morawieckim. O szczegółach Karol Darmoros. Politycy i eksperci są zgodni. Kwestia zboża z Ukrainy, które zamiast przez Polskę trafiać dalej na eksport, zostało w kraju, wymaga szczerych rozmów z władzami w Kijowie. Nie może być tak, że kilkanaście firm, nie będę mówił jakiej proweniencji politycznej, ściąga to zboże z Ukrainy, co dokłada się do ogólnej obniżki cen zbóż na rynkach światowych i dokłada się do problemów rolników. Powiedział premier Mateusz Morawiecki. A o sposobach wyjścia ze zbożowego impasu mówił w programie Trzecim Polskiego Radia szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski. Te prywatne podmioty będą musiały, moim zdaniem, wpłacać kaucję przy wjeździe transportu zboża do Polski i odbierać tą kaucję przy wyjeździe. Polski rząd chce postawić na udrożnienie eksportu i ściślejsze kontrole zboża na granicy. Drugi element to próba wymuszenia działań na Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za jednolity rynek. Karol Darmoros, Polskie Radio. Belgijska policja weszła do siedziby Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli, poinformował Euractiv, powołując się na swoje źródła. Szerzej o sprawie piszemy na portalu polskieradio24.pl. Według wstępnych informacji policja przejęła komputery związane z oszustwami finansowymi, w które mają być zamieszani pracownicy partii. Europoseł Dominik Tarczyński poinformował, że śledztwo w sprawie korupcji w Parlamencie Europejskim dotyczy ostatnich 15 lat, a więc także okresu, gdy był premier Donald Tusk był szefem ugrupowania. Polskie Radio pozwa niemieckiego wydawcę tygodnika Newsweek, Ringer Axel Springer, oraz jego redaktora naczelnego Tomasza Sekielskiego za publikację z 14 marca. Chodzi o wydanie Newsweeka, które zostało opatrzone szkalującą Polskie Radio okładką z tytułem Szczujnia zabija. Gotowi na każdą komendę funkcjonariusze mediów władzy nie cofają się przed niczym. W państwie PiS machina nienawiści niszczy ludzi. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśliła, że zarówno okładka, jak i tekst są nieakceptowalne i obraźliwe dla wszystkich pracowników i współpracowników publicznego nadawcy. Agnieszka Kamińska dodała, że sama okładka Newsweeka nawiązuje do najgorszych, staliniowskich czasów poprzez swoją analogię do propagandowego plakatu autorstwa Stanisława Gratkowskiego z 1953 roku. Polskie Radio się na to nie godzi, zwłaszcza patrząc na metody, jakie zostały wykorzystane, czyli analogia nasuwa się sama sprzed 50 lat. Plakat, który przedstawia w podobny sposób wolne media, wolna Europa z podpisem Szczekaczki, no, pokazują, jakimi metodami się posłużył tygodnik i redaktor naczelny. Pozew został złożony dziś rano w Sądzie Okręgowym w Warszawie. 2000 paczek żywnościowych przygotowała przed świętami Caritas diecezji rzeszowskiej dla ludzi ubogich, bezdomnych i starszych. Obdarowani to zarówno Polacy, jak i uchodźcy z Ukrainy. Od rana przed siedzibą Caritas ustawiała się kolejka osób chcących skorzystać z takiego wsparcia. przyszłam paczuszkę świąteczną odebrać, ponieważ jest teraz ciężko, mam dziecko też niepełnosprawne, wszystko poszło w górę, rehabilitacja, koszty żywnościowe. No jest ciężko. Taka pomoc przedsiębiorcom mi się przydała i to jest bardzo duże, jak temu pomóc. My z Ukrainy. Przydać to bardzo ta paczka, bo bardzo ciężko. Mam 3 dziecka, małe jeszcze małe i nie mogę pracować, to bardzo dziękuję Caritas za pomoc. Paczki świąteczne udało się przygotować m.in. dzięki przeprowadzonej w połowie marca przez Caritas zbiórce żywności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą jedynie na południu kraju pogodnie, poza tym miejscami przelotnie popada śnieg, na północnym zachodzie także śnieg z deszczem, no i noc z przymrozkami od minus 8 stopni w rejonach podgórskich, w Małopolsce minus 6, koło minus 3 stopni w centrum, a najwyższa temperatura do zera na wybrzeżu. Jutro pochmurno i też będzie przelotnie padał śnieg, ale nie tylko na zachodzie, na północnym zachodzie deszcze ze śniegiem, w pozostałych regionach możliwe przejaśnienia. Jutro od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 2 na Pomorzu, 4 stopnie w centrum i na południu, a najwyższa temperatura do 6 stopni powyżej zera na ziemi lubuskiej oraz na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa, 6 minut po godzinie 16. Już za chwilę o tym, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego odebrał Boltowi licencję na przewóz osób. Wynika to m.in. z nieprawidłowości w zatrudnianiu kierowców. Firma mimo braku licencji nie zawiesza działalności. Jak to możliwe, o tym powiemy już za chwilę. Nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lines have come between us, still I know you just don't care. What about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film. Unless I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. I see you. She said, I think I remember the film. Something i Breakfast at Tiffany. No, może tak w podobie, ale gdyby państwo właśnie teraz w porze obiadowej przy posiłku, to rzecz jasna, wszystkiego najlepszego, smacznego życzymy. 11 minut po godzinie 16 i to może być koniec jednego z największych operatorów systemu zamawiania usług transportu samochodowego. Bolt traci licencję na przewóz osób. Taką decyzję wydał Główny Inspektorat Transportu Drogowego, a wynika to między innymi z nieprawidłowości w zatrudnianiu kierowców. Szczegóły tej sprawy przybliży nam nasza reporterka Monika Suszek. Ważą się losy jednego z przewoźników. Popularna i tania platforma służąca do zamawiania przejazdu ma problemy. Główny inspektor transportu drogowego cofnął firmie Bolt licencję. Monika Niżniak, rzecznik prasowy inspektoratu, w przesłanym komunikacie tak uzasadnia decyzję. Główny inspektorat transportu drogowego wydał decyzję o cofnięciu przedsiębiorcy licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób. Cofnięcie nastąpiło w związku z naruszeniem zapisów ustawy o transporcie drogowym. Stwierdzono, że posiadacz licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób wykonywał te czynności na rzecz podmiotu nieposiadającego odpowiedniej licencji. Zarzut dotyczący przewożenia osób przez kierowców bez uprawnień to jeden z wielu na długiej liście, mówi Tadeusz Stasiów z Samorządowego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP. Powodów jest multum. Mamy rozboje, napaści, molestowania i tak dalej, i tak dalej. Ktoś jest zatrudniony jako kierowca na 1/16 etatu. No to, proszę panią, to co my możemy zrobić jako taksówkarze? Mało tego, proszę panią, może sobie taki Uber czy Bolt może sobie zatrudniać pracownika, nie zgłaszając jego w ogóle do ewidencji, jako że je zatrudnił. I śladu po nim nie ma. Również Stowarzyszenie Miasto jest Nasze widzi wiele nieprawidłowości w realizacji zamówień przez tego typu aplikacje. Barbara Jędrzejczyk przypomina, że przyjęte kilka lat temu prawo zwane Lex Uber nie ucywilizowało rynku przewozowego. To prawo, jeżeli chodzi o Lex Uber, ono jednak pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli chodzi o licencję, to ona jest wydawana na samochód, a nie na kierowcę, więc tak naprawdę często nie do końca możemy być pewni, kto prowadzi samochód, czy ta osoba na pewno ma wszystkie uprawnienia. Cyfrowe platformy pracy to stosunkowo nowe formy zatrudnienia, w związku z czym rodzą się problemy, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, wyjaśnia adwokat Błażej Tachasiuk, ekspert rynku pracy. Jest to bardzo specyficzny rodzaj zatrudnienia, ponieważ nie mamy tutaj klasycznego miejsca pracy, które organizowałby pracodawca. Pracodawca nie ma za bardzo możliwości kontrolowania pewnych spraw w takim tradycyjnym stosunku pracy, które są kontrolowane, takich jak właśnie dostęp do odpowiedniego BHP, zapewnienie należytych warunków wykonywania tej pracy. Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że przepisy kodeksu pracy, czy tam klasycznego prawa pracy, trochę nie nadążają za rozwojem rynku pracy. I to jest przykład tego. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że przedsiębiorca złożył do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Czynności są w toku. No, zaskakujące w całej tej sprawie jest to, że mimo cofnięcia licencji przez GITD, Bolt nadal będzie mógł świadczyć usługi przewozu osób w Polsce. Wszystko to za sprawą powołanej w zeszłym roku innej spółki działającej równolegle. Co ciekawe, przedstawiciele tej firmy nie przyznają się, że to właśnie ten przewoźnik stracił licencję. Z pewnością będziemy przyglądać się także i tej sprawie. Audycja popołudniowa, 14 minut po godzinie 16. O tym mówiliśmy i w naszej audycji, i w serwisach informacyjnych. Finlandia właśnie stała się oficjalnie 31. państwem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego. Do Brukseli przeniesiemy się już za chwilę. zamierzały w neuronach nam warianty snu. A galaktyki się śmieją w milczeniu. Do widzenia do jutra. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Niezmiennie, oczywiście także mailowo, ale nie tylko, SMS-owo 2 2 7 3. Czekamy na Państwa sygnały, no a przede wszystkim telefonicznie 2 2 7 3. Najszybciej, najłatwiej kontakt z programem trzecim. 18 minut po godzinie 16 w popołudniowym zapraszamy Nickelback. Nickelback, nowe nagranie w Trójce. 20 minut po godzinie 16 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. I przenosimy się do Brukseli, tam w siedzibie NATO. Finlandia, o czym mówiliśmy, została oficjalnie przyjęta w szeregi Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest z nami nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Jak wyglądały te uroczystości przed główną siedzibą NATO? uroczystości podniosły i wszyscy dzisiaj mówili, że to historyczny dzień i nie ma, myślę, w tym przesady, bowiem jest to była historyczna chwila. Po pierwsze dlatego, że w swoje 74. urodziny sojusz powiększył się o kolejny kraj i sojuszników jest teraz 31. Po drugie także dlatego, że dzieje się to wszystko w momencie, kiedy za wschodnią granicą sojuszu toczy się wojna rozpętana przez Rosję, a której celem było niedopuszczenie do rozszerzenia NATO. Rosja chciała zamknąć drzwi sojuszu, chciała NATO przestraszyć, tak dzisiaj mówiono w kwaterze głównej, a tymczasem granica NATO z Rosją powiększa się o ponad 1000 kilometrów wraz z wejściem Finlandii do sojuszu. NATO kontynuuje politykę otwartych drzwi i NATO właśnie się powiększyło i te historyczne słowa jako pierwszy dzisiaj wypowiedział amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. We can now declare that Finland is the 31st member of the North Atlantic Treaty. Antony Blinken, otrzymując protokoły akcesyjne, poinformował, że właśnie Finlandia staje się 31. krajem członkowskim sojuszu. Prezydent Finlandii Sauli Niinisto był pytany, co to dla Finlandii oznacza, i tak komentował. It is a great day. To wielki dzień dla Finlandii. Bezpieczeństwo i stabilizacja są dla nas niezwykle istotne. Czuję ulgę, choć sam proces akcesji nie był wcale taki trudny, ale dobrze, że już się zakończył. Finowie będą po prostu czuli się bardziej bezpiecznie. Będą czuli, że żyjemy w bardziej stabilnym świecie. Najpierw Finlandia przekazała protokoły akcesyjne amerykańskiemu sekretarzowi stanu Antonemu Blinkenowi, bo Stany Zjednoczone, Waszyngton jest depozytariuszem tych wszystkich protokołów akcesyjnych i te dokumenty zostaną zdeponowane w Waszyngtonie, ale najpierw odbyła się ta uroczystość i wtedy wiadomo było, że już Finlandia jest 31. krajem członkowskim sojuszu, a niespełna godzinę później flaga Finlandii zawisła już przed kwaterą główną NATO i sekretarz generalny Jens Stoltenberg mówi, że teraz 31 flag powiewa razem jako symbol jedności i solidarności. W czasach takich jak obecne, przyjaciele i sojusznicy są ważni bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Finlandia ma teraz najsilniejszych sojuszników i przyjaciół na świecie. Tak mówił szef sojuszu Jens Stoltenberg, podkreślając, że to jest historyczna chwila, historyczny dzień. I też o członkostwie Finlandii w sojuszu na ten temat wypowiadał się także minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, który podkreślał, że wejście Finlandii do sojuszu wzmacnia zdecydowanie wschodnią flankę sojuszu i że Finlandia słynie z silnego lotnictwa, artylerii, licznych, bardzo dobrze przeszkolonych rezerw. Mamy z czego się cieszyć, także w wymiarze nie tylko politycznym, bo to jest potwierdzenie jedności państw podobnie myślących, potwierdzenie atrakcyjności Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie mniejszej niż wtedy, kiedy on powstawał, ale rzeczywiście to jest też bardzo dobry, że tak powiem, nabytek, wzmocnienie, jeśli chodzi o siłę zarówno odstraszania, jak i obrony. No i dodajmy, że Morze Bałtyckie staje się powoli Morzem Natowskim. Mówię powoli, bo oczywiście brakuje jeszcze do tego całego obrazu Szwecji, żeby już kraje nordyckie i kraje leżące nad Morzem Bałtyckim mogły mówić o tym, że to już jest to Morze Natowskie i że ta wschodnia, północna i wschodnia flanka jest już zjednoczona i silniejsza tym samym, jak podkreślali dzisiaj wszyscy w kwaterze głównej, co dla Polski jest oczywiście ważne. To teraz, choć pozostajemy w Brukseli, przeniesiemy się z kwatery głównej NATO do Parlamentu Europejskiego, bo dowiedzieliśmy się, że belgijska policja weszła do siedziby Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli i skonfiskowała komputery. Co wiemy więcej o tej sprawie? Niewiele więcej, bo to jest krótkie. To są doniesienia w ogóle portalu Euractiv. Nikt inny tego nie podawał. Jak spojrzałam na belgijskie portale prasowe gazet belgijskich, to one też powołują się na Euractiv, a do tej pory, kiedy był skandal, który wstrząsnął Parlamentem Europejskim od grudnia, czyli kupowanie wpływów przez Katar i Marokko, to przede wszystkim belgijska prasa o tym informowała, czyli Le Soir francuskojęzyczny i De Knag niderlandzkojęzyczny. Teraz wszyscy powołują się tylko i wyłącznie na doniesienia Euractiv. Wiemy, że rzeczywiście siedziba Europejskiej Partii Ludowej nie tyle jest w Parlamencie Europejskim, co ona jest w centrum Brukseli. To jest Rue de Commerce, to jest niecały kilometr od głównej siedziby Parlamentu Europejskiego. Tam mieści się Europejska Partia Ludowa. Partia, nie frakcja parlamentarna. I wiadomo tylko, jak znalazłam na stronie jeszcze Le Soir, że policja zajęła komputery, tu w związku z trwającym dochodzeniem w sprawie zarzutów o korupcję w czasie kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Taką krótką informację zdążyłam znaleźć i jeszcze dzisiaj ma być informacja, ma być oświadczenie Europejskiej Partii Ludowej. Portal Euractiv informuje, że te oszustwa mają być zamieszani pracownicy EPL. Nie ma mowy o żadnych europosłach na razie, tylko taka informacja się pojawia. To jest inne nieco doniesienia niż to, które mamy od grudnia, czyli które dotyczyły europejskich socjalistów, bo to głównie ta afera korupcyjna uderzyła w europejskich socjalistów. Dwójka europosłów jest aktualnie w areszcie. To jest była już wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego i Greczynka i Belk. Greczynka Ewa Kaili i Belk, Mark Tarabella aktualnie siedzą w areszcie i jest jeden były europoseł z Włoch, który rozpoczął współpracę z wymiarem sprawiedliwości i dlatego niektórzy spodziewają się, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej, że ta afera korupcyjna w Parlamencie Europejskim będzie zataczać szersze kręgi. Jak bardzo, czy będzie to powiązane w jakiś sposób z tym, co dzisiaj, z czym mamy dzisiaj do czynienia, no to myślę, że trzeba będzie poczekać jeszcze na informacje z belgijskiej policji, która te komputery wszystkie przejęła. A jak tylko będziemy mieli takie informacje, oczywiście Beata Płomecka w Brukseli trzyma rękę na pulsie, natychmiast Państwa poinformujemy. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa już za chwilę. Skrót serwisu, wiadomości ekonomiczne, będzie prognoza pogody, a wcześniej to już za moment informacje drogowe. Autopromocja. W tonacji trójki. We wtorki cały ten rok. Niezależny, bezkompromisowy, punkowy, rock'n'rollowy i nowofalowy. Z ostatnich dekad i z pierwszej ręki. Same fonograficzne rodzynki. Serwuje Marek Wiernik. W każdy wtorek od 19 do 21 w tonacji trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Teraz w Media Expert przy zakupie produktów w promocji 20 rat 0%, a do tego pierwsza rata gratis. RSO 0%. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Teraz nowość. ProLiver Cardio D3. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Czas na informacje sportowe. Co ja mówię? Zdrowia. Radio Navigator. Może i sporty się odbywają na drogach. Oby nie. Monika Gniewaszewska teraz. Tak jest. Sporty się nie odbywają, bo na szczęście raz, że nie można, a dwa, że nie ma warunków, bo są korki. Na północy spowolnienia mamy na obwodnicy już Trójmiasta i to spore. Kierowcy hamują przed węzłem Gdańsk-Południe, jadąc zarówno w stronę Wejherowa, jak i do Łodzi. Także korki mamy na trasach, które prowadzą do obwodnicy. No i zator oczywiście na Mazowszu. Ten jest jak co dzień na S8. ósemce na obwodnicy na jezdni do Białegostoku, ale też już niewielki w stronę Wrocławia. Kierowcy w stronę Białegostoku jadąc zatrzymują się przed węzłem Bemowo i dalej jadą w korku po Żoliborz. Korki też na ulicach Warszawy spore. Ciasno jest też w okolicach węzła Opacz. Jeśli chodzi o południe Polski, to korkuje nam się obwodnica Krakowa. Tutaj A4 między węzłami Kraków Południe a Krakowska Wina dla tych kierowców, którzy jadą w stronę Katowic. No i też jeśli chodzi o Małopolskę, to mamy wypadek na siódemce. Kolejną godzinę trwa praca służb w okolicach Mogilan. Tutaj mamy wypadek z udziałem 3 pojazdów. Z ciężarówki wysypał się do tego wszystkiego ładunek. No i kierowcy w stronę Zakopanego mogą jechać, ale tylko pasem awaryjnym. No i na Śląsku też duże korki już na ulicach miast aglomeracji, ale też na A4 przy dojeździe do węzła Brzęczkowice na jezdni w stronę Krakowa, a na Dolnym Śląsku, oprócz tego, że bardzo ciasno w samym Wrocławiu, to też korkuje nam się A4 przy dojeździe do Wrocławia, to okolice Kątów Wrocławskich. Te najważniejsze informacje drogowe już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Dla fanów motorsportu i nie tylko. A teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Filip Jarek. Szefowa nieuznawanego przez reżim w Mińsku Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys została oczyszczona z nieprawdziwych zarzutów. Te informacje przekazał MSZ. Był ambasador Białorusi w Polsce, a obecnie opozycjonista Paweł Łatuszka ocenił, że białoruski reżim może w ten sposób próbować wykorzystać instrumentalnie polską mniejszość. Żeby Polska zmieniła swoją politykę w stosunku do reżimu Łukaszenki. Jednocześnie szef KGB Białorusi Churchill powiedział, że w ostatnich dniach zostało zatrzymane kilka obywateli Polski za rzekomą działalność szpiegowską. Zapowiedział, że jeżeli Polska dalej będzie kontynuowała taką działalność, to będzie twarda odpowiedź ze strony KGB Białorusi. Angelikę Borys zatrzymano w marcu 2021 roku za rzekome podżeganie do nienawiści. Do Warszawy na czas środowej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zostaną skierowane dodatkowe siły z innych policyjnych garnizonów, powiedział rzecznik komendanta stołecznego policji. Nadkomisarz Sylwester Maczek zaapelował do mieszkańców, aby w czasie wizyty wykonywali polecenia policjantów i innych funkcjonariuszy oraz aby zgłaszali służbom na miejscu lub pod numerem alarmowym 112 wszelkie niepokojące sytuacje. Chodzi o na przykład dziwnie zachowujące się osoby czy pozostawiony bagaż. Służby apelują też, by z powodu możliwych utrudnień omijać jutro centrum Warszawy prywatnymi samochodami i w miarę możliwości korzystać z transportu publicznego. Minionej doby badania potwierdziły prawie 2000 zakażeń koronawirusem. Zmarło 17 osób z COVID-19. Najnowsze dane potwierdzają spadkowy trend. Tydzień temu wykryto niemal 3000 infekcji. Więcej informacji w Trójce o godzinie 17. A to już za niecałe 27 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dalej ze stopami procentowymi? Na to pytanie członkowie Rady Polityki Pieniężnej odpowiedzą jutro. Dziś spotkali się na pierwszym dniu posiedzenia. Zdaniem Piotra Bujaka, głównego ekonomisty PKO BP, członkowie Rady utrzymają status quo. Biorąc pod uwagę, że w marcu rozpoczął się proces dezinflacji, jest mało prawdopodobne, aby Rada Polityki Pieniężnej chciała powrócić do podwyżek stóp procentowych. Jednocześnie, ze względu na to, że na razie dezinflacja nie nabiera zbyt szybko tempa, jest mało prawdopodobne, aby Rada chciała sygnalizować początek procesu obniżek stóp procentowych w dalszej części tego roku. Przypomnijmy, główna stopa procentowa wynosi teraz 6,75%, a inflacja w marcu według wstępnych danych GUS-u spadła do 16,2%. Coraz więcej handlujemy z Niemcami. Polski eksport do tego kraju wzrósł o ponad 19%, porównując ze styczniem i lutym zeszłego roku. Takie dane podał niemiecki urząd statystyczny. Ciekawostką jest fakt, że wyprzedziliśmy w zestawieniu drugą największą unijną gospodarkę Francję, jeśli chodzi o właśnie relacje handlowe z Berlinem. Ceny na stacjach będą rosły, ale przed Wielkanocą nie czeka nas drenaż kieszeni. Tak prognozują analitycy biura maklerskiego Reflex. Według nich za jakiś czas na pylony stacji benzynowych wróci siódemka z przodu i to niestety w okresie majówki i wyjazdów na wakacje. Za wzrostami na rynku hurtowym stoi decyzja kartelu OPEC o ograniczeniu wydobycia ropy. Zwyżki na rynkach hurtowych nie są jednak tak drapieżne, jak spodziewali się analitycy bezpośrednio po tej niedzielnej decyzji. Zobaczmy jeszcze waluty. Frank jest teraz po 4,70, euro kosztuje 4,68, dolar 4,27, dolar i funt brytyjski oczywiście 5,34, a spoglądam jeszcze na WIG 20, pół godziny przed zamknięciem sesji po całkiem sporych wzrostach, teraz ledwo nad kreską i niestety spada. Tak. Tak jak temperatura nocą, bo ma być od minus 8 stopni w rejonach podgórskich, w Małopolsce minus 6, w centrum kraju minus 3 do 0 na wybrzeżu. To nocą, a jutro pochmurno będzie, przelotnie padał śnieg, na zachodzie, na północnym zachodzie także deszcze ze śniegiem, w pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia. A jutro na termometrach od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 2 na Pomorzu, w centrum i na południu 4, a najwyższa temperatura na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku do plus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej wracamy do tematu promocji czy reklamy naszego kraju. Przypomnę, niemieckie służby alarmują, w ubiegłym roku zarejestrowały ponad 5 600 000 przestępstw. Kradzieże kieszonkowe, włamania do domów i rozboje to najczęstsze zgłaszane przestępstwa. Tymczasem na międzynarodowych targach turystycznych Polska reklamuje się pod szyldem "U nas jest bezpiecznie". A my zastanawiamy się dziś w audycji popołudniowej, czym moglibyśmy się pochwalić, jak wkrótko, może w trzech słowach, zareklamować Polskę. 2 2 7 3. Numer telefonu do Państwa dyspozycji. Za 24 minuty 17. Dire Straits w audycji popołudniowej na 20 minut przed godziną 17. Oczywiście, jak wcześniej zapowiadałem, te wiadomości sportowe, oczywiście w tym wymiarze także z tłem geopolitycznym i tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, bo do tych ważnych tematów rzecz jasna powracamy. Rosyjska agresja na Ukrainę od początku ma wpływ na świat sportu, bowiem bardzo szybko z wszelkiej rywalizacji została wykluczona Rosja, zawodnicy rosyjscy. No ale teraz przyglądamy się temu, co dzieje się właśnie. Minął rok od wybuchu wojny i stopniowo sportowców rosyjskich pod tak zwaną neutralną flagą zaczęto przywracać do różnych zawodów. Między innymi taki krok zrobiły władze światowej szermierki, co postawiło pod znakiem zapytania zawody Pucharu Świata Florecistek planowane w Poznaniu od 21 do 23 kwietnia. O polityczno-sportowym problemie Grzegorz Hałasik. Polityka raczej jest nam obca. Jesteśmy ofiarami polityki. Rozkłada ręce jeden z trenerów polskich florecistek, Paweł Kantorski. Od 21 do 23 kwietnia jego podopieczne w Uniwersyteckiej Hali na Poznańskim Morasku mają walczyć w zawodach Pucharu Świata, które rozpoczynają olimpijskie kwalifikacje. Impreza stanęła jednak pod znakiem zapytania, bowiem władze światowej szermierki dopuściły do startów we wszystkich zawodach reprezentantów Rosji, oczywiście pod neutralną flagą. Organizatorzy, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, Polski Związek Szermierczy i Ministerstwo Sportu nie chcieli się na to zgodzić, więc wymyślili, żeby Rosjanki przed przyjazdem do Poznania na piśmie potępiły rosyjską agresję na Ukrainę. Dyrektor zawodów Bartosz Hekiert. Dokument jest oficjalny już. Przede wszystkim potępienia agresji rosyjskiej na Ukrainę. Tu są główne kilka czynników, które są związane z podpisaniem takiej dyrektywy. To jest dyrektywa przewodniczącego MKOL-u, czyli pana Bacha. My się do tych warunków dostosowaliśmy, ale w taki sposób, że chcielibyśmy, żeby oni się zdeklarowali i podpisali. Oni nieoficjalnie wiemy o tym, że nie chcą tego podpisać, dlatego robimy turniej. A nie było to takie oczywiste, bowiem Rosjanie naciskali na Światową Federację. Ta jednak na poznańskie warunki przystała. Informacja z wczorajszego zarządu FIE jest taka, że zawody w Poznaniu odbędą się, że przystają na te warunki, które Uniwersytet Adama Mickiewicza, czyli organizator, Polski Związek Szermierczy oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki jakby wskazało tą dyrektywę, że Rosjanie mają podpisać taki, a nie inny papier. Julia Walczyk-Klimaszyk, floreciska reprezentacji Polski. Wyszłabyś na planszy, jakby po drugiej stronie stanęła Rosjanka? Nie wiem. Zastanawiałam się nad tym, ale całe szczęście, że nie muszę teraz o tym decydować, bo powiem szczerze, że nie wiem. Jest dużo za i przeciw, nie wiem, czy to coś da, nie wiem. Rosjanki deklaracji nie podpiszą, do Poznania nie przyjadą, natomiast w naszej reprezentacji wszyscy odetchnęli z ulgą. Można rozpocząć walkę o przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Trenujemy troszeczkę mocniej, bo właśnie ten czas jest. Zobaczymy, co będzie. Na razie właśnie głowa gdzieś tam myślami wszyscy odpływali, czy ten Puchar Świata będzie, czy go nie będzie, ale myślę, że teraz już jest czysta głowa i możemy się w spokoju przygotowywać. A polityczny, czy raczej wojenny problem nie znika, bowiem część szermierczych imprez w różnych broniach odwołano, bo w Niemczech, Francji i Danii nie chciano słyszeć o przyjeździe Rosjan. Z kolei w Azji rywalizacja odbywa się w najlepsze, z udziałem tak zwanych neutralnych Rosjan. Przypomnijmy, Puchar Świata w Poznaniu. Turniej indywidualny i drużynowy jest ważny, ponieważ będzie pierwszym, w którym florecistki będą mogły zdobyć punkty do rankingu olimpijskiego. Spodziewamy się przyjazdu ponad 250 florecistek w turnieju drużynowym, udziału nawet 30 zawodów. Puchar Świata w Poznaniu, będący kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, jak słyszeliśmy, odbędzie się od 21 do 23 kwietnia, a areną zmagań będzie Hala Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy Zagajnikowej. Mocno trzymamy kciuki za organizację tej imprezy, no i oby wszystko udało się, by Polki stanęły na podium. Tego mocno życzymy. 16 minut pozostało do godziny 17. Sięgamy, wcześniej mówiłem, po nagrania z listy przebojów trójki. Na 13 ostatnia nowość. Pop, pop, bez i podobne. To między nami tamtych. których nie ma na sali. Kiedy polewamy, polewamy godnie. Chowam tonami pomiędzy linijkami. Jestem Vito Bambino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym miała suknię w złocie, a nie kieckę w błocie, to bym poszła z tobą tam. Mogę być za kwadrans. Twoje oczy mają czuć, nie dotyk, tylko w moją stronę spójrz. Czy dostaję cię szału, kiedy grał u was wiązę? To między nami, tutaj wszyscy na bani, sami zaufani, nikomu nie wspomnę. My z kolegami padniemy z buciorami, jestem w Stanach Montana. Mały koncert mam w planach. Od kiedy pamiętam, trochę gubię się w słowach i zdaniach. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Sanach i Vito Bambino z taką charakterystyczną chrypką z listy przebojów trójki, utwór Mustang. Nowość na miejscu 13. Za 12 minut 17. Zapraszamy do trójki. A teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Dziś zostanie ujawniony akt oskarżenia wobec byłego prezydenta Donalda Trumpa. Po tym, jak były prezydent USA stawi się w nowojorskiej prokuraturze, zostanie formalnie zarejestrowany jako oskarżony. Te wydarzenia śledzi Marek Wałkuski, nasz amerykański korespondent. Witam cię, Marku. Witam serdecznie. Ja też z lekką chrypką. Co ciekawe, dzisiaj w Waszyngtonie będzie 26 stopni Celsjusza, a pojutrze 30, a mnie właśnie jakiś wirus wiosenny jeszcze ostatni dopadł. Ale to gorący czas nie tylko ze względu na wysoką temperaturę w Nowym Jorku, także na te wydarzenia związane z byłym prezydentem. Co wiemy na tę chwilę? No rzeczywiście, atmosfera jest gorąca, emocje duże. Prezydent Donald Trump dzisiaj od rana na portalu społecznościowym Truth Social zarzuca i prokuraturze, i władzom Nowego Jorku, i Departamentowi Sprawiedliwości upolitycznienie sprawy. Fakty są takie, że dziś około drugiej po południu lokalnego czasu, czyli około 20 polskiego czasu, ma się stawić w prokuraturze. Tam zostanie zarejestrowany jako oskarżony. Zostaną pobrane odciski palców, to jest standardowa procedura, natomiast prawdopodobnie nie będzie wykonany tak zwany mugshot, to jest wykonanie zdjęcia oskarżonemu, taka bardzo amerykańska procedura, którą widzimy w filmach, że stawia się oskarżonego, zdjęcie z przodu, profilowe. Nowojorska prokuratura chce uniknąć spektaklu, w związku z tym prawdopodobnie to zdjęcie nie zostanie wykonane. Tym bardziej, że ono służy temu, żeby gdy oskarżony ucieknie, no to żeby można było go zidentyfikować. W tym przypadku każdy zna Donalda Trumpa, w związku z tym takiej potrzeby nie ma. Wiemy, że podczas tego dzisiejszego posiedzenia pierwszego sądu, gdzie zostanie zaprezentowany Donaldowi Trumpowi oficjalnie akt oskarżenia, którego jeszcze nie znamy, natomiast według doniesień mediów zawiera ponad 30 zarzutów, ta część posiedzenia sądu będzie zamknięta dla kamer, natomiast będą dziennikarze mogli to obserwować. Nie wiemy jeszcze, jak to dokładnie będzie wyglądało. Przekonamy się za kilka godzin. Natomiast no, to, co dzieje się w tej chwili w Nowym Jorku, co dzisiaj się wydarzy w Nowym Jorku, jest przedmiotem ogromnego zainteresowania w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj, kiedy Donald Trump z West Palm Beach na Florydzie leciał swoim odrzutowcem do Nowego Jorku. Wszystkie stacje telewizyjne pokazywały z helikopterów, jak jego kolumna jedzie na lotnisko, potem jak wsiada do samolotu, odlot samolotu, przylot w Nowym Jorku, także zainteresowanie ogromne. Setki dziennikarzy przed sądem w Nowym Jorku, którzy od rana we wszystkich stacjach telewizyjnych relacjonują to, co się dzieje i to, co się ma wydarzyć. Wiemy o tych prokuratorskich zarzutach dotyczących tuszowania skandalu obyczajowego. Mają też charakter rzecz jasna polityczny, są ingerencją w prezydencką kampanię wyborczą w 2024 roku. Na ile Donald Trump... Tak twierdzi Donald Trump. Tak, na ile właśnie będzie chciał zbić ten kapitał polityczny, bo wiemy, to samo zainteresowanie, te względy bezpieczeństwa w Nowym Jorku, no jest ogromne. No, to, co się wydarzyło już, to wzrost poparcia Donalda Trumpa wewnątrz partii republikańskiej. Jeszcze niedawno w wielu sondażach był na równi z gubernatorem Florydy Ronem DeSantisem. W tej chwili, jeśli popatrzeć na samą partię republikańską, to mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że republikanie stają po stronie Trumpa i w tej chwili w tych sondażach ostatnich, które były przeprowadzone, ono 20-30 punktów przeza DeSantisa, więc jakby już staje się główną postacią w partii republikańskiej, już pozostali kandydaci są daleko, daleko, daleko z tyłu, więc mamy do czynienia z taką integracją bazy partii republikańskiej. Już udało się mu zebrać 5 albo i 6 milionów dolarów wśród swoich zwolenników, a te pieniądze płyną cały czas. Cały czas zwolennicy republikanie dostają e-maile z prośbą o to, żeby wsparli jego kampanię. Donald Trump twierdzi, że jest to ingerencja w kampanię wyborczą. Przeciwnicy mówią, że tak wcześnie ogłosił swój start w wyborach właśnie po to, żeby później powiedzieć, że ewentualne zarzuty są ingerencją w kampanię wyborczą, no ale bez wątpienia sprawa ma wymiar polityczny. Ci, którzy są, uważają, że te zarzuty powinny być postawione, mówią, że nikt nie jest ponad prawem i to, że ktoś jest byłym prezydentem czy kandydatem w wyborach, nie oznacza, że jeśli popełnił przestępstwo, to zarzuty nie mogą być postawione. Warto zwrócić także uwagę, że ta sprawa nowojorska jest jedną z kilku, które w tej chwili toczą się. Jest kwestia 6 stycznia i udziału byłego prezydenta w tych wydarzeniach. Jest kwestia próby ingerencji w kampanię wyborczą w stanie Georgia, kiedy telefonował do lokalnych władz, mówiąc o tym, żeby znaleźli dla niego 10 tysięcy głosów. Także to jest jedna z wielu spraw, która w tej chwili tak naprawdę zdominowała amerykańską politykę. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Niektórzy mówią, że to, że Donald Trump dzisiaj musi się stawić w sądzie, to, że ten akt oskarżenia zostanie mu przedstawiony, umocni jego pozycję i paradoksalnie zwiększa jego szanse w wyborach 2024 roku. Zobaczymy, jaki będzie efekt. No i nie znamy jeszcze zarzutów. Nie wiemy, co dokładnie zarzuca nowojorski prokurator byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Ten akt oskarżenia prawdopodobnie, jak to zwykle ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, zostanie ujawniony wraz z przedstawieniem go oskarżonemu. No a to ma się stać koło godziny 20:00. Z pewnością te wydarzenie dla Państwa będziemy śledzić i Marek Wałkuski ze Stanów Zjednoczonych będzie je relacjonował. Nieco zachrypniętym, ale jednak bardzo przyjemnym do słuchania głosu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Ja mogę jeszcze pomówić troszeczkę, jeśli trzeba. Nie, może lepiej coś ciepłego na gardziołko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Za 6 minut 17. Train with nobody I know.